www.attableeg.com, the reviver of Iman. رضائل کے فطری ہونے کی دلیل. آگے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رضائل کے فطری ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو بھی غصہ آتا ہے, اور محققین کا قول ہے کہ غضب کبر سے پیدا ہوتا ہے, یعنی غصہ جو ہے نا وہ کبر سے پیدا ہوتا ہے, پھر غضب سے غیبت پیدا ہوتی ہے. جب بچوں میں غصہ ہے تو معلوم ہوا کہ ان میں کبر بھی ہے, تو بچوں کے اندر ان امور کے ہونے سے معلوم ہوا کہ یہ امور فطری ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پیدائش کے وقت سے ہی رکھے فطری. کیا بولتے ہیں انگریزی میں, نیچر, نیچرل ہے, قدرتی ہیں. بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ رضائل فطری ہیں, اور فطری ہونے کی وجہ سے اس فکر میں مت رہنا کہ یہ رضائل کبھی جا کر ختم ہو جائیں گے, یعنی بالکل نہیں رہیں گے. نہیں, یہ ختم نہیں ہوں گے. نہ غصہ ختم ہوگا, نہ تکبر کی اصل ختم ہوگی. البتہ ان رضائل کو مزمحل یعنی کمزور کیا جائے گا, ان کو پیٹا جائے گا, کوٹا جائے گا, کچلا جائے گا, یہاں تک کہ ان کے اندر سے وہ زہر نکل جائے جو تمہارے لیے قاتل ہے. اسی کی تشریح آگے خود حضرت والا فرما رہے ہیں کہ زوال رضائل سے مقصود اضمحلال ہے, یعنی ان کو کمزور کرنا ہے. اور اضمحلال کے معنی یہ ہے کہ مجاہدے کے بعد اخلاق رذیلہ کی مقاومت میں پہلے جیسی مشقت نہ رہے, یعنی جب آپ ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے تو ان میں اتنی طاقت نہیں رہے گی کہ وہ آپ پر قابو پا لیں. ختم تو نہیں ہوں گے لیکن ان کا زور ٹوٹ جائے گا. جب زور ٹوٹ جائے گا تو اس کے نتیجے میں اس کی وجہ سے جو گناہ سرزد ہوتے تھے وہ سرزد نہیں ہوں گے. یہ جیسے غصہ ہے, غصے کا آپ مقابلہ کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اب غصہ اس حد پر آ کر رکے گا کہ وہ آپ پر غلبہ پا نہیں سکے گا. پہلے تو غصہ آتا تھا تو غصہ آتے ہی آپ بے قابو ہو جاتے تھے, گالیاں دینا شروع کر دیتے تھے, مار پٹائی شروع کر دیتے تھے. اب ایسا نہیں ہوگا, اب آپ غالب آئیں گے اس پر, لیکن غصہ اندر سے ختم نہیں ہوگا. بتلانا یہ چاہتے ہیں, کوئی یوں چاہے کہ مسئلہ اسی دعا کرو نا کہ خواہش ہی نہ رہے. یہ انسان کو پیدا ہی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے ساتھ, یہ چیز نہ رہے یہ تو ممکن نہیں, فطری چیز ہے. یعنی رضائل بالکل یا زائل نہیں ہو سکتے, بلکہ ان کو ضعیف اور کمزور کر دیا جاتا ہے. ایسے کمزور ہو جاتے ہیں کہ ان کا مقابلہ کرنے میں جو مشقت پہلے ہوتی تھی اب اتنی مشقت نہیں ہوتی. پہلے ہم مقابلہ نہیں کر پاتے تھے, وہ ہم پر غالب آتے تھے اور وہ جو کچھ چاہتے تھے ہم سے کرواتے تھے. غصہ آتا تھا تو غصہ آ کر ہم سے لوگوں کو گالیاں دلواتا تھا, پٹائی کرواتا تھا, جھگڑے کرواتا تھا, لیکن جب ہم مقابلہ کرتے کرتے اس کو کمزور کر دیں گے تو اب وہ ہم سے یہ کام اب ہم قابو پا لیں گے. اس پر ہے تو ہے, غصہ تو ہے, لیکن وہ نقصان جو ہم کو پہنچا رہا تھا وہ پہنچا سکتا نہیں ہے مقابلہ کرنے کے نتیجے میں. دنیا کے ہر کام میں بھی یہی معاملہ ہے, اور دین کے ہر کام میں بھی, یا جو کام مشکل ہوتا ہے مشق کے نتیجے میں وہ کام آسان ہو جاتا ہے. مثلا ایک شخص کو جب تک 5 وقت نماز پڑھنے کی عادت نہیں تھی تو اس کو نماز کے لیے مسجد کی طرف جانا, نماز کی پابندی کرنا بہت شاق گزرتا تھا, اس کو بہت تکلیف ہوتی تھی. لیکن دھیرے دھیرے جب نماز پڑھنے کی عادت پڑ گئی تو اب نماز پڑھنے کی مشقت کم ہو گئی. بالکل یہ مشقت تو ختم نہیں ہوئی. یعنی اب نماز پڑھنے میں پہلے جو مشقت ہوتی تھی وہ نہیں رہی. ہے تو کام مشقت کا, کچھ نہ کچھ تو مشقت ہوگی اس کے اندر, لیکن وہ پہلے والی نہیں بالکل. تو جب پڑھنے کی عادت پڑ گئی تو اب نماز پڑھنے کی مشقت کم ہو گئی. بالکل یا مشقت تو ختم نہیں ہوگی, تھوڑی بہت مشقت کرنی پڑتی ہے, نفس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے, لیکن عادت پڑھنے سے وہ مشقت پہلے کی بنسبت کم ہو گئی. اور نماز پڑھنے پر جو ثواب ملتا ہے وہ در حقیقت اسی مشقت کا انعام ہے. آپ کسی کے لیے کوئی مشقت اور تکلیف اٹھائیں گے تو جب وہ دیکھے گا کہ میرے لیے اس نے تکلیف اٹھائی تو وہ آپ کو انعام دے گا نا اس مشقت پر. یہ اللہ کی طرف سے جو ثواب ملتا ہے نماز پڑھنے پر, کیونکہ نماز پڑھنے میں مشقت ہوتی ہے, آپ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اس مشقت کو برداشت کر رہے ہیں تو اس پر اللہ کی طرف سے آپ کو انعام کے طور پر اجر اور ثواب ملتا ہے. اگر مشقت بالکل نہ رہے تو پھر ثواب کس چیز کا. اس لیے نماز پڑھنے میں کچھ مشقت اور محنت ہر حالت میں کرنی پڑتی ہے. یہی معاملہ اخلاق رذیلہ کا ہے. مثلا غصہ ہے, پہلے یہ حال تھا کہ ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا, ذرا سی طبیعت کے خلاف کوئی بات ہوئی بس پارا آسمان پر چڑھ گیا اور دوسروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا, ڈانٹ ڈپٹ مار پیٹ شروع کر دی. پھر جب اپنی اصلاح کرانے کے لیے تصوف اور طریقت کے راستے پر چلا تو اس کو پتا چلا کہ غصہ بری چیز ہے اور غصے کو بے محل استعمال کرنا گناہ ہے. چنانچہ اس نے اپنے غصے کو روکا اور غصے کا کڑوا گھونٹ پیا. دل چاہ رہا ہے کہ اس شخص کو زور سے تھپڑ ماروں, اس کے ٹکڑے کر دوں, لیکن اپنے آپ کو قابو کیا اور اس قابو کرنے میں بہت دقت اور مشقت ہوئی. پھر آہستہ آہستہ غصے کو دباتے دباتے بالآخر یہ ہوا کہ اب غصہ تو آتا ہے لیکن اس کو روکنے میں پہلے جیسی مشقت نہیں ہوتی. یہ ایک مثال تھی. یہ دوسری مثال دیتے ہیں شہوت کا امالہ. شہوت کا مادہ بھی رکھا ہے آدمی. شہوت جیسا کہ کل بتلایا تھا, شہوت بطن اور شہوت فرد, پیٹ کی شہوت اور شرمگاہ کی شہوت. شرمگاہی کی شہوت ہے جو نامحرم عورتوں کی طرف دیکھنے کے لیے اس کو آمادہ کرتی ہے, ان کو چھونے کے لیے آمادہ کرتی ہے, ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے آمادہ کرتی ہے, ان کے ساتھ زنا کرنے کے لیے آمادہ کرتی ہے. یہ شہوت فرض کی ہے. اب اس کا یا مثلا شہوت ایک رذیلہ ہے, اگر انسان اس کو غلط جگہ پر استعمال کرے تو اللہ بچائے, یہ بہت خطرناک چیز ہے. اور اس طریق میں یعنی تصوف میں یہ مہلک ہے. مثلا شہوت کے تقاضے سے کسی ناجائز جگہ پر نظر ڈالنا جس کو دیکھنے کی شریعت نے اجازت, جیسے نامحرم عورت ہے, نامحرم عورت کو دیکھنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی اور ہم نظر ڈال رہے ہیں, تو لذت لینے کے لیے نامحرم کو دیکھنا, نفس کو اس کی عادت پڑی ہوئی. جب نفس کی اصلاح کے لیے تصرف اور سلوک میں قدم رکھا, آپ جب خانقاہ میں آئے تو جو ہے معلوم ہوا کہ یہ تو بہت گناہ کی بات, یہ تو بہت گناہ. کیا نامحرم کو دیکھنا, رات بتایا تھا نا مفتی ابو بکر صاحب نے کہ صوفیہ کے نزدیک سب سے زیادہ خطرناک چیز یہی ہے, بدنگاہی. بدنگاہی یعنی جس چیز کو دیکھنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے, نامحرم عورتیں نہ بیریش لڑکے ان کو دیکھنا, یہ ایک ایسا خطرناک گناہ ہے کہ جو آدمی اس کے اندر مبتلا ہوتا ہے, تمام صوفیہ کا اتفاق ہے کہ اس کے قلب کا تعلق اللہ سے نہیں ہو سکتا, اسے تمام گناہوں سے بڑھ کر. خطرہ سے ہی بڑھ کر اس نقصان سمجھا گیا نا. یہ اسی کو کہتے ہیں کہ جب آپ سلوک میں قدم رکھا تو معلوم ہوا کہ یہ تو بہت گناہ کی بات ہے, اس سے پہلے آپ کو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. چنانچہ اس کے بعد یعنی سلوک میں قدم رکھنے کے بعد, خانقاہی جو ہے سلسلے سے تعلق قائم کرنے کے بعد, جو ہے یہ جب وہی منظر سامنے آیا, یعنی اجنبی عورت سامنے سے گزر رہی ہے, تو دل میں شدید تقاضا ہوا کہ خوب دل کھول کر اہتمام کے ساتھ اس کو دیکھا جائے, جیسا کہ ہمیشہ سے دیکھتے چلے آئے تھے. لیکن یہ بات یاد آ گئی کہ ہم تو اب نفس کی اصلاح کا کام شروع کر چکے ہیں, لہذا ہمیں اپنی نگاہ کو سنبھالنا ہوگا, نگاہ کو پست کرنا ہوگا. جب یہ خیال آیا تو نظر اس غلط جگہ سے ہٹا لی, تو اس وقت تو نفس پر قیامت گزر گئی. وہاں سے نظر ہٹانا کوئی آسان کام نہیں, دل نہیں چاہتا تھا, لیکن دل کی مرضی کے بغیر آپ نے تکلیف اٹھا کر کے ہٹائی, قیامت گزر گئی, دل پر آرے چل گئے. اس لیے کہ اب تک تو غلط جگہ پر نگاہ ڈالنے کی عادت پڑی ہوئی تھی, اب وہاں سے نظر ہٹانے میں نفس کو بہت مشقت ہوئی. لیکن ایک مرتبہ یہ طے کر تہیا کر لیا کہ چاہے دل پر آرے چلیں, قیامت ٹوٹے, کچھ بھی ہو, لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا. آرزویں خون ہوں یا حسرتیں برباد ہوں, اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. یہ حضرت مفتی تقی صاحب کے شیخ ڈاکٹر عبدالحیم انہی کا شعر ہے. یہ سوچ کر نظر کو وہاں سے ہٹا لیا تو جتنی مشقت پہلی مرتبہ ہوئی تھی, اب دیکھو کوئی بھی کام پہلی مرتبہ جب کرتے ہیں اس وقت جو مشقت ہوتی ہے, دوسری مرتبہ جب وہ کام کریں گے تو اتنی نہیں کچھ کم ہوگی مشقت. آپ کو کوئی زخم ہوا ہے, وہ زخم اچھا ہو رہا ہے, زخم جب اچھا ہو رہا ہے تو اندر کھجلی پیدا ہوتی, دل یہ چاہتا ہے اس کو اکھاڑ کے پھینک دوں, سنا ہے کہ نہیں. اب اگر آپ اس کے مطابق کرنے جائیں گے تو زندگی بھر یہ زخم ہونے والا اچھا ہونے والا ہے. اب جب بھی ایسا ہوگا آپ یہی کریں گے. اب اس زخم کو اچھا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی شکل یہی ہے کہ بھلے دل یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو کچھ اکھاڑ کے پھینک دوں, لیکن آپ ضبط سے کام لو, اس کو صبر کرو, برداشت کرو. وہ کہتا ہے جی اس کی تقاضے پر عمل مت کرو. ایک مرتبہ کر لیا عمل, اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب یہ تقاضا پیدا ہوا تھا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا, نہیں, ابھی ختم ہو گیا, تھوڑی دیر کے بعد 10 منٹ کے بعد پھر ہوگا, یہی تقاضا. لیکن پہلے جتنے زور سے ہوا تھا نا, پہلے 100% ہوا تھا, اب اس تقاضے میں کیا آئی پہلے کے مقابلے میں, اب 99% ہوا. آپ نے جب 100% والے کو اڑا دیا تو 99 کو اڑانا کیا مشکل ہے, پھر ہمت سے کام لو, پھر اس کو اس کے تقاضے پر عمل مت کرو, تو پھر تھوڑی دیر کے وہ ختم ہو جائے گا, پھر تھوڑی دیر کے بعد آدھ گھنٹے کے بعد پھر ابھرے گا, اور اب اس کا زور 99% نہیں رہا, کتنا ہوا 98% اور کم ہو گیا. اس طرح دھیرے دھیرے دھیرے آپ اپنا معاملہ قابو میں لا سکتے ہیں. بات سمجھ میں آئی, یہ مثال سمجھے یا نہیں, یہ اسی کو کہتے ہیں. یہ سوچ کر نظر کو وہاں سے ہٹا لیا تو جتنی مشقت, یعنی پہلی مرتبہ نظر ہٹانے میں جتنی تکلیف ہوئی تھی, دوسری مرتبہ جب یہ واقعہ پیش آئے گا تو پہلی مرتبہ کے مقابلے میں مشقت کچھ کم ہوگی. یعنی نامحرم کو دیکھنے کے اس سے اپنے آپ کو بچایا, پہلی مرتبہ کو بچایا تو بہت تکلیف ہوئی تھی, اب اس بچائیں گے تو اس کے مقابلے میں ابھی بھی تکلیف تو بہت ہی ہے لیکن اس کے مقابلے میں کم ہے. یوں تیسری مرتبہ جب پیش آئے گا تو اور کم مشقت ہوگی, چوتھی مرتبہ اور کم ہوگی, اس طرح کم ہوتے ہوتے وہ مشقت گھٹتی چلی جائے گی اور آخر میں جب طبیعت اعتدال پر آ جائے گی تو اس کے بعد جب نگاہ غلط جگہ پر پڑے گی تو اس وقت اگرچہ نفس کا ہلکا تقاضا تو پھر بھی رہے گا لیکن اس تقاضے کے باوجود اس نظر کو وہاں سے ہٹا لینا اتنا دشوار نہیں ہوگا. اس لیے کہ بار بار نظر ہٹاتے رہنے سے مادے میں اضمحلال یعنی تقاضے میں کیا پیدا ہو گئی, کمزوری پیدا ہو گئی. اسی لیے حضرت تھانی رحمتہ اللہ فرماتے ہیں کہ زوال رضائے سے مقصود اضمحلال ہے, یعنی یہ رضائے جو اندر باطن میں ہے ان کو دور کرنا اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل یہ ختم ہو جائیں گے, ہیں رہیں گے لیکن کمزور پڑ جائیں گے, ایسے کمزور پڑ جائیں گے کہ وہ ہم سے گناہ نہیں کروا سکیں گے, ہم ان پر قابو یافتہ ہو جائیں گے. لیکن اس کے لیے ایک مدت تک آپ کو اس کے ساتھ کشتی کرنی پڑے گی. اس کے ساتھ نفس کے ساتھ ایک زمانے تک کشتی لڑتے لڑتے لڑتے آپ طاقتور اور وہ مادہ وہ تقاضا کیا, اب تک تو وہ کم طاقتور تھا کہ جہاں خیال آیا نظر اٹھائی دیکھ لیا, اب یہ جو آپ نے اتنی مدت تک جو محنت کی اسی کا نام ہے مجاہدہ. اسی کا نام کیا ہے؟ مجاہدہ. یہ جو آپ نے اس کے ساتھ ٹکر لی نا, ٹکر لیتے لیتے لیتے اب آپ غالب آ رہیں گے کس کے اوپر, اب وہ اپنی تقاضے کے مطابق آپ سے گناہ نہیں کروا سکے گا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ لیکن یہ محنت ایک دو دن کی نہیں ہے, ایک دو دن کی نہیں ہے, وہ برابر مسلسل جاری رہے گی. دنیا کا کوئی بھی کام یا آخرت کا کوئی بھی کام بغیر محنت کے نہیں. سمجھا کہ نہیں؟ ناچنے والی ناچتی ہے نا اور لوگ اس کو ناچنے پر پیسے دیتے ہیں, یہ ناچنا یہ بھی ایک فن ہے ان کے ہاں, تو یہ ایسے ہی آ گیا ناچنا اس کو کہ ناچنے کے لیے اس نے باقاعدہ کیا ہے تعلیم حاصل کی تھی نا, جو ناچنا سکھانے والا اسکول جو تھا وہاں جا کر کے باقاعدہ مدت تک وہ رہی, سیکھا, اس نے سب اس کے آئیت پیش بتائے, اس کے اوپر عمل کیا, تب یہ ہے غلط کام. لیکن اس کے لیے بھی محنت. آپ کرکٹ لوگوں کے عاشق ہیں, کرکٹ کا میچ ہوتا ہے تو آپس میں لڑ پڑتے ہیں, وہ تو وہاں کھیل رہے ہیں آپ یہاں لڑ رہے ہیں, سمجھ آئے گا نہیں؟ تو وہ اب یہ جو بیٹنگ کرتا ہے یا بالنگ کرتا ہے ایک دن میں آ گیا اس کو نہیں, وہ اس کے لیے بڑی مشق, بلکہ جس دن کھیل ہونے والا ہوتا ہے نا اس کے اگلے دن بھی وہ مشق کرتے ہیں, مشق تو زیادہ ہی رہتی ہے. اور مشق کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ مستقل ڈاکٹر لوگ رہتے ہیں, فزیکل ڈاکٹر رہتے ہیں, ان کا جسم اس کھیل کے انجام دینے کے قابل ہے یا نہیں وہ اس کا باقاعدہ وہ ڈاکٹر روزانہ کیا کرتے ہیں, معائنہ کرتے ہیں. بہت سی مرتبہ ایک کھلاڑی کا نام آ گیا تو وہ شریک ہوگا کھیل, لیکن اگلے روز کوئی کمی ایسی آ گئی ڈاکٹر نہ کہہ دیا تو اس کو نکال دیا. یہ جو ان کو آپ چاہتے ہیں ایسے تھوڑے چاہتے ہیں, انہوں نے بڑی مشق, ان کی غذا بھی مقدر. ہم تو اپنی مرضی سے کھا لیتے ہیں جو چاہیں کھا لیں, اور وہ اپنی مرضی سے نہیں کھا سکتے. ان کو ڈاکٹر جو مشورہ دے گا یہ کھانا ہے آپ کو, وہ کھانا پڑے گا اس کو, یہ نہیں کھانا ہے وہ اس سے بچنا پڑے گا. ہم تو آزاد ہیں, وہ آزاد نہیں. یہ مثال دیتا ہوں میں, ہر چیز میں یہ بات, ہر چیز میں. اب یہ نہ سمجھے کہ ان کو تو بڑے مزے ہیں, بڑے مزے نہیں ہیں, ان کے جیسے مقید تو کوئی بھی نہیں. جب ان کی زندگی کا حال آپ پڑھیں گے تو سمجھا کہ نہیں. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں ایک آدمی ایسا ہی زمانے کے آزاد صوفیوں کی طرح, یہ قید کائی کی شریعت کی آزاد. شاہ صاحب کہتے ہیں آزاد کوئی آزاد ہے ہی نہیں, جو اپنے آپ کو آزاد کہتا ہے نا تو وہ جس عادت میں مبتلا ہے اس کے اندر مقید ہے. جو اپنے آپ کو آزاد کہتا ہے نا وہ اپنی اس عادت میں مقید ہے, کوئی جو آزاد ہے ہی نہیں. کچھ نہ کچھ تو آپ کو قید اختیار کرنی پڑے گی. اب اگر آپ شریعت کی قید اختیار کرتے ہیں تو آپ کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب, اور نفس کی قید اختیار کرتے ہیں تو آخرت بھی برباد ہو گئی اور دنیا میں بھی کبھی آپ کو جو ہے جیسا لطف چاہیے وہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. یاد رکھیے یہ جملہ میرا, یاد رکھیے آپ, قید تو ہر وقت ہے ہی ہم پر لگی ہوئی, آزاد کوئی نہیں. جو اپنے آپ کو آزاد کہتا ہے نا وہ سب سے زیادہ مقید ہے. خیر, اس لیے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زوال رضائے سے مقصود اضمحلال, یعنی اس رذیلے کو کمزور کرنا, اور اضمحلال کے معنی یہ ہے کہ مجاہدے کے بعد اخلاق رذیلہ کی مقاومت, یعنی ان کا مقابلہ کرنے میں پہلے جیسی مشقت نہیں رہے گی. البتہ تھوڑی سی مشقت پھر بھی رہے گی, اتنا ہی انسان مجاہدے اور ریاضتیں کر کے اپنے آپ کو انتہا تک پہنچا دے. ہماری زندگی, ہم دینی ماحول میں پیدا ہوئے, بچپن سے ماں باپ نے نماز کی عادتیں سکھلائی, نمازیں پڑھتے ہیں, تب بھی نماز کا وقت آتا ہے تو کیا آسانی سے پڑھ لیتے ہیں؟ تھوڑی بہت تو مشقت ہوتی ہے, مشقت کہیں جاتی نہیں. یہ بالکل یہ مشقت تو ختم نہیں ہوگی, تھوڑی بہت مشقت کرنی پڑتی ہے, نفس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے. ساری زندگی نماز پڑھتے پڑھتے گزر گئی, تب بھی نماز کا وقت آئے گا تو نماز کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو تھوڑی بہت تو مشقت ہوتی ہے یہ, لیکن عادت پڑھنے سے وہ مشقت پہلے کے مقابلے میں کم ہو گئی, اور نماز پڑھنے پر جو ثواب ملتا ہے وہ در حقیقت اسی مشقت کا انعام ہے, اللہ اسی کا انعام دیتے ہیں. اگر مشقت بالکل نہ رہے تو پھر ثواب کس چیز کا؟ اس لیے نماز پڑھنے میں کچھ مشقت اور محنت ہر حالت میں کرنی پڑتی ہے. یہی معاملہ اخلاق رذیلہ کا ہے. مثلا غصہ پہلے یہ حال تھا, یہ تو پڑھ چکا میں, نہیں شہوت کا ہمالا ہو رہا, یہی شہوت کی بات چل. تانی فرماتے ہیں کہ زوال رضائل سے مقصود اضمحلال ہے, اور اضمحلال کے معنی یہ ہے کہ مجاہدے کے بعد اخلاق رذیلہ کی مقاومت, یعنی اس کا مقابلہ کرنے میں پہلے جیسی مشقت نہ رہے, البتہ تھوڑی سی مشقت پھر بھی رہے گی, کتنا ہی انسان مجاہدے اور ریاضتیں کر کے اپنے آپ کو انتہا تک پہنچا دے تب بھی شہوت کا مادہ ختم نہیں ہوگا, غضب کا مادہ ختم نہیں ہوگا, گناہ کے تقاضے بالکل یا ختم نہیں ہوں گے, گناہ کی جھلکیں پھر بھی آئیں گی, وسوسے آئیں گے, ایسا کر لوں ایسا کر لوں, میں نامحرم عورت کو دیکھ لوں ऐसे वसवसे आएंगे, झलकें रहेगी, तकाजे फिर भी पैदा होंगे, दाइये फिर भी आएंगे। अलबत्त फर्क इतना होगा कि पहले जब इस दाइये का मुकाबला करने में बहुत दिक्कत होती थी, अब दिक्कत कम हो जाएगी। पहले नहीं कर पाते जब कर लेंगे। इसी बात को हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, वरना मुजाहदे से न हरीस की हिर्स यानी लालची की लालच दूर होती है, न बखील का बुखल दूर होता है, न मुतकब्बिर का किब्र हाँ इसमें लाल हो जाता है। मुजाहदे से वो सब कमजोर पड़ जाता है, लेकिन उसकी जड़ तो बाकी रहती अंदर, यानी तबीयत में लालच का जो असल मादा है वो खत्म नहीं होता। अगर तबीयत में बुखला का मादा है तो मुजाहदे के बाद खत्म नहीं होता, अगर तबीयत में तकब्बुर है तो वो खत्म नहीं होता, लेकिन इज्मेहलाल यानी उसके अंदर कमजोरी आ जाती है। इज्मेहलाल का मतलब ये है कि ये सारे मादे और सारी चीजें अंदर मौजूद तो हैं, लेकिन मुजाहदे के नतीजे में वो ऐसी कमजोर हो गई हैं कि अब वो गलत काम पर इंसान को आमादा नहीं करती और उनके मुक्तजा पर इंसान अमल नहीं करता। हिर्स का लालच का ही माला, कल शहवत की बात, अब लालच की बात करते हैं। मसलन माल की लालच इंसान की तबीयत में मौजूद है। खुद कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसाए वल बनीन, कि अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में जो है वो मरगूब चीजों की मोहब्बत डाल दी है, जो नफ्सों को मरगूब हैं, औरतें हैं, औलाद हैं, माल हैं, घोड़े हैं, ये सारी चीजें सवारी के सवारियां हैं। लेकिन अगर ये हिर्स सही जगह पर इस्तेमाल हो तो ये इतनी बुरी भी नहीं। माल की इतनी लालच, हिर्स यानी लालच, जिसकी इंसान को अपनी जिंदगी गुजारने के लिए जरूरत है और अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए और उनके हुकूक अदा करने के लिए जितनी लालच की जरूरत है, इतनी लालच तो होनी चाहिए। लेकिन अगर वो लालच है, लेकिन एक वो लालच है जिसके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर इंसान को एक वादी सोने की मिल जाए तो वो ये लालच करेगा कि दूसरी वादी भी मिल जाए। दो पहाड़ होते हैं ना, दो बड़े पहाड़, पहाड़ तो ऊंचे होते हैं, उन पहाड़ों के बीच में खाली जो हमवार जमीन होती है उसको क्या कहते हैं, वादी, जिसको गुजराती में खेड़ कहते हैं। वो एक उधर इतना बुलंद पहाड़, उन दोनों पहाड़ों के बीच की ये खाली जमीन, ये बहुत, इस खाली जमीन को पूर करना बड़ा मुश्किल होता है, सुना है क्या नहीं। तो हुजूर साहब फरमाते हैं कि इंसान को अल्लाह ताला एक वादी भर करके माल दे ना, तो अभी उसको लालच होगा कि दूसरी नहीं मिल जाए, दूसरा इतना ही माल मुझे मिल जाए। हुजूर ने लालच को इस तरह जिक्र किया, जब दूसरी वादी मिल जाएगी तो लालच करेगा कि तीसरी मिल जाए, और आदम के बेटे का पेट सिवाय मट्टी की और कोई चीज नहीं भर सकती। मट्टी यानी कब्र की मट्टी, मरेगा तब खत्म होगा। ये लालच हराम है, क्योंकि जब माल की ये लालच इंसान पर गालिब आती है ना, तो ये इंसान को जायज नाजायज तरीके से पैसे हासिल करने पर आमादा करती। अब हजरत जो है लालच के जो दर्जात स्टेप बतलाते हैं, फिर लालच के कुछ दर्जात हैं। पहला दर्जा ये है कि वो लालच इंसान को ऐसे तरीकों से दौलत हासिल करने पर आमादा करे जो खुले तौर पर नाजायज और हराम है। मतलब वो लालच उसको चोरी करने पर आमादा, चोर काय को चोरी करता है, क्यों चोरी करता है, माल का लालच है उसको, माल चाहिए, माल हासिल करने के लिए चोरी करता है। तो ये माल की जो लालच है वही उससे चोरी करवाती है। मतलब वो लालच उसको चोरी करने पर आमादा करे कि चोरी करके दौलत हासिल करो, डाके पर इंसान का डाकू काय को डाका डालता है, माल हासिल करने के लिए ना, माल की लालच उसके दिल में है और वो माल हासिल करना चाहता है, غلط طریقے سے, تو اس طرح کرتا ہے, ڈاکہ ڈال کے دوڑا سکتے ہو یا دھوکہ دینے پر آمادہ کرے. ایک ویاپاری, ایک دکاندار اپنے گاہک کو دھوکا دیتا ہے, کئی کو دھوکا دیتا ہے, وہ دھوکا دے کر جو ہے زیادہ قیمت حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ تو یہ سارے گناہ, چوری, ڈاکا, دھوکا, یہ کائی کی وجہ سے ہوئے؟ لالچ کی وجہ سے. کائی کی لالچ؟ مال کی لالچ. کائی کی؟ مال کی لالچ کی وجہ سے. ہے ایک بیماری اور بیسوں گناہ کرواتی. ایک تو ہوتے ہیں اخلاق اور ایک ہوتے ہیں اعمال. اخلاق بنیادیں ہیں. ایک آدمی میں جو ہے وہ دنیا زہد ہے, زہد کہتے ہیں دنیا کی بے رغبتی. تب زہد ہے تو وہ کبھی مال حاصل کرنے کے لیے کوئی گناہ کا کام, کیونکہ اس کو مال کی خواہش ہے. زہد کہتے ہیں مال کی خواہش نہ ہو, دنیا کی محبت نہ ہو. مال کی محبت, حب ماں, مال یا حب جا, تو مال کی محبت سارے گناہ کرواتی. مال کی محبت نہ ہو تو وہ کچھ بھی نہیں کرے گا. شہوت ہے, شہوت کا مادہ ہے تو وہ اجنبی عورت کو بھی دیکھے گا, اس کا ہاتھ بھی پکڑے گا, اس کے ساتھ بات چیت بھی کرے گا, فون بھی اس کو کرے گا, فون میں اس کی تصویر بھی دیکھے گا. یہ سارے گناہ اس کا ذریعہ ایک چیز ہے, کیا؟ شہوت خلق ہے. شہوت کیا ہے؟ خلق ہے. اور یہ بد نگاہی, اس کا ہاتھ پکڑنا, اس کے ساتھ بات چیت کرنا نامحرم کے ساتھ, اس کے ساتھ جو ہے زنا کرنا, یہ اعمال جو ہے سیئہ ہیں. خلق کا مقام اوپر کا ہے, وہ بنیاد بنتا ہے. اسی لیے اسلام میں پہلے اس طرف جاتا ہو, ایک مرتبہ اپنے اندر کی خرابی ٹھیک کر لی تو معاملہ آسان ہو گیا. سمجھ آیا کہ نہیں؟ یہ اعمال سیاح یہ بھی گناہ, لیکن وہ اس کی ذات تک ایک گناہ ہے. اور خلق جو ہے وہ ہزاروں گناہوں کی جڑ ہے. بات سمجھ آئے گا؟ یہ صوفیہ جو اخلاق کو درست کرنے کی بات کرتے ہیں نا, وہ اسی لیے اس کو درست کر دیا تو سب معاملہ ٹھیک ہو گیا. ایک آدمی چوری کرتا ہے, 10 ڈنڈے مار کے آپ نے چوری سے روک دیا, کب تک رکا رہے گا؟ پھر جب دل میں تقاضا پیدا ہوگا چوری کا تو کرے گا وہ, لیکن آپ نے 10 ڈنڈے نہیں مارے, اپنے پاس رکھا, اس کی تربیت کی, اس کو سمجھایا, اس کو غلط, اس کی غلطیوں کی طور متنبہ کیا, اور جو ہے وہ چوری کی جو عادت تھی وہ چھڑوائی. اب آپ کچھ کہیں یا نہ کہیں, وہ چوری نہیں کرے گا, اس لیے کہ اس کے دل میں چوری کی نفرت پیدا ہو گئی. تو خلق ایک الگ چیز ہے اور فعل اخلاق فاضلہ الگ ہیں اور اعمال صالحہ الگ ہیں. اعمال صالحہ کی بنیاد اخلاق فاضلہ, اس لیے صوفیہ کے یہاں اخلاق کے اوپر زور دیا جاتا ہے. ایک مرتبہ اندر کی جڑ ٹھیک ہو گئی تو بھی معاملہ آسان ہے. خیر, لالچ کا دوسرا درجہ, لالچ کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ لالچ اس کو دولت حاصل کرنے کے لیے کھلے حرام طریقے اختیار کرنے پر تو آمادہ نہیں کر رہی. وہ تو اوپر والے طریقے کھلے حرام تھے, کیا؟ چوری, دھوکا, ڈاکہ, یہ. اب یہ دوسرا طریقے, یہ دوسرا درجہ اس سے کم, کھلے حرام طریقے اختیار کرنے پر تو آمادہ نہیں کر رہی, لیکن وہ لالچ اس کو تعویل اور توجیہ کر کے مال حاصل کرنے پر آمادہ کر دی, یعنی اس کو بہانے سکھلا دی. بہانے کھلم کھلا غلط طریقہ نہیں, ایسا غلط طریقہ کہ جو کھلم لوگوں کو غلط معلوم نہیں ہوتا لیکن وہ ایسے انداز سے لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرتا ہے کہ لوگ سمجھے کہ یہ کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہے. یہ لالچ کا پہلے کے مقابلے میں کم درجہ ہوا یہ, لیکن وہ لالچ اس کو تاویل اور توجیہ کر کے مال حاصل کرنے پر آمادہ کرتی. لالچ کا یہ درجہ عام طور پر مولوی صاحبان کے اندر ہوتا ہے کیونکہ ان کے یہی سیکھے ہوئے. میرے والد مادی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے, کیونکہ کسی مولوی صاحب کو اگر اس کا نفس یہ کہے کہ تو چوری کر لے, ڈاکہ ڈال لے, فلاں کا حق دبا لے, تو وہ مولوی اس کی بات نہیں مانے گا. وہ تو کہے گا چوری تو حرام کام ہے, ڈاکہ حرام کام ہے, کسی کا حق مارنا یہ تو حرام کام ہے. تو وہ شیطان کے اس چکر میں نہیں آئے گا, سمجھایا کہ نہیں. مولوی اس کی بات نہیں مانے اور کہے گا کہ یہ تو برا اور ناجائز کام ہے, میں تو نہیں کہتا. لیکن مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے. وہ شیطان آ کر اس کو اس طرح کی دلیلیں اور تاویلیں سناتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارا حق ہے, یہ تم جو اس کے پاس سے لوگے وہ ڈاکہ نہیں ہے, چوری نہیں ہے, تمہارا حق ہے, تمہارا حق ہے. ایک صاحب کہنے لگے, ایک مرتبہ ایک صاحب آیا ڈائریکٹ تھا کہ ایک صاحب ٹرین کے اندر مفت سفر کرتے ہیں, ٹکٹ نہیں لیتے. ان کو کسی نے کہا تو کہ یہ حکومت ہمارے بہت سے پیسے لے لیتی ہے تو ہم میں مفت سفر کر کے اس کو وصول کرتا ہوں. www.attableek.com The Reviver of Iman. تو میں نے اس کے جواب میں لکھا کہ جن لوگوں کے پیسے حکومت نے غلط طریقے سے دیے وہ آ کر کے اگر اس کو یوں کہیں کہ تو نے ہمارے پیسے حکومت سے وصول کیے نا بغیر ٹکٹ, وہ پیسے مجھے دے دو, تو دے گا وہ اس کو. میری بات سمجھا؟ میری دلیل سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ جیسی دلیل اس نے کی تھی میں نے فتوے میں پہلے تو حکم لکھ دیا, لیکن اس کی اس دلیل ایسی دلیلوں کو تاویل کہتے ہیں. ایک کام ناجائز ہے اس کی ایسی تفصیل کرنا کہ سننے والا سن کر یہ سمجھے کہ یہ تو درست تو ہونا چاہیے, یہ ناجائز نہیں ہونا چاہیے. تو ہمارا کہنے کا حاصل یہ ہوا, حضرت فرماتے ہیں کہ میں تو, لیکن مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے. وہ شیطان آ کر اس کو طرح طرح کی دلیلیں تاویلیں سناتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارا حق ہے, اس کو تم وصول کر لو, حالانکہ حقیقت اس کا حق نہیں بن رہا تھا. مگر اسی جذبے لالچ نے تاویل پر آمادہ کیا اور اس تاویل کے نتیجے میں وہ ناجائز پیسے حاصل کر رہا ہے. حرص کا یہ درجہ بھی حرام, لیکن یہ درجہ حرمت میں وہ پہلے والے کے نمبر سے کم درجہ ہو. لالچ کا تیسرا درجہ, لالچ کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ پیسے اچھے لگتے ہیں. پیسے کس کو اچھے نہیں لگتے, مجھے بھی اچھے لگتے ہیں, آپ کو بھی اچھے لگتے. کوئی یوں کہے کہ مجھے نہیں اچھے لگتے, جھوٹا ہے. قرآن کہتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. قرآن کہتا ہے کہ پیسوں کی محبت انسان کی فطرت میں اللہ نے ڈال دی. کوئی کہے میرے بارے میں, جھوٹا ہے. تو اسے کہتے سوال یہ ہے کہ پیسے اچھے لگتے ہیں اور دل میں یہ خواہش ہے کہ پیسے زیادہ سے زیادہ آ جائیں. دل میں ایسی خواہش, ہر ایک کی خواہش. کوئی اگر یہاں جتنے بھی موجود ہیں میں بھی کہوں گا کہ میں بھی یہ چاہتا ہوں میرے پاس پیسے زیادہ سے زیادہ آ جائیں, ہر ایک یہی چاہتا ہے. لیکن اس خواہش کے نتیجے میں وہ شخص نہ تو کسی کھلم کھلے حرام کا ارتکاب کرتا ہے, نہ ہی مال حاصل کرنے کے لیے ناجائز ذریعے استعمال کرتا ہے, نہ ہی تاویل اور توجیہ کرتا ہے. بس اللہ تعالیٰ نے جو کچھ حلال اور جائز طریقے سے دے دیا اس کو بخوشی لیا ہے اور مزید حاصل کرنے میں حلال طریقے سے، جائز طریقے سے لگا ہوا ہے. تو لالچ کا یہ درجہ مذموم نہیں ہے. ایسی لالچ تو ہر ایک کے اندر ہوتی ہے، انسان کی فطرت کے اندر ہے، یہ گناہ نہیں ہے. کیونکہ اس کی وجہ سے اس نے کسی کا حق نہیں مارا، چوری نہیں کی، دھوکہ نہیں دیا، کچھ نہیں کیا. یہ کیونکہ اس حصہ نے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور اس حصہ کے مقتضا پر کوئی ناجائز عمل نہیں کیا. بخل ایک بیماری ہے، یہی حال بخل کا ہے. خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ احضرت الانفس الشح، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس میں بخل کا مادہ رکھا ہے. اسی وجہ سے انسان کو پیسوں سے کچھ نہ کچھ محبت ہوتی ہے، لیکن جب تک یہ بخل کسی فریضے کی ادائیگی میں رکاوٹ نہ بنے، اور اس بخل کے نتیجے میں کوئی ایسا کام نہ ہو جو یا تو حرام ہے یا مکروہ ہے یا مروت کے خلاف ہے، تو وہ بخل برا نہیں. بخل کے باوجود، یعنی اس بخل کی وجہ سے آپ کوئی حرام کام نہیں کرتے، مکروہ کام نہیں کرتے، مروت کے خلاف کام نہیں کرتے، تو اس صورت کے اندر اگرچہ آپ کے اندر یہ بخل ہے لیکن یہ برا سمجھا، یہ تو ایک فطری چیز ہے. ہاں اگر وہ شخص بخل کی وجہ سے حرام کام کرتا ہے، زکات نہیں دیتا، زکات نہ دینا تو حرام ہے نا، دینا حق فرض ہے، فرض کو ادا نہ کرنا، نماز نہ پڑھنا حرام ہے. زکات نہیں دیتا، بخل کی وجہ سے اپنے بیوی بچوں کا خرچہ نہیں دیتا، جو واجب، یا بخل کی وجہ سے اللہ تعالی کے راستے میں خرچہ نہیں کرتا، یا بخل کی وجہ سے فقیروں کی طرح رہتا ہے، یا سب درجے لے لیے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت دی ہے، پیسے دیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا یہ حق ہے انسان اس کو اس طرح استعمال کرے کہ دیکھنے والے کو بھی پتا چلے کہ یہ شخص کوئی بھیک منگا اور فقیر نہیں ہے. حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ بندے کو اس نے جو نعمت دی ہے اس کا اثر بھی اس پر ظاہر ہو. ایک آدمی صاحب حیثیت تھا، سر مالدار تھا، حضور کے خدمت نہ تھا لیکن کپڑے میلے کچیلے ہیں، پٹے پرانے ہیں، ایسا ہی رہتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس مال؟ الحمدللہ سب ہے میرے پاس. ایسے کپڑے کا کو پہنتے فقیر ہو جیسے. اللہ نے جب تم کو نعمت دی ہے تو اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ کی اس نعمت کا اثر تمہارے جسم پر نظر آ، لیکن وہ ایک حد ہوتی ہے، ہاں اس حد سے آگے نہیں، آگے جائیں گے تو پھر وہ اسراف کہلائے گا، تبذیر کہلائے گی. جس اس کی بھی شریعت انسان کو درمیانی میانہ روی، درمیانی راستے پر چلنے کی ہدایت کرتی ہے، نہ حد سے آگے بڑھنے کو نہ حد سے کم رہنے. تو یہ اس آدمی کو حضور نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تھا، مطلب کیا تو پھر یہ تم پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہو، اچھے کپڑے پہنو، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک لاکھ کے میٹر والا کپڑا لا کر کے جو ہے کرتا سلوائے پی ایم کی طرح. تو اب ایک آدمی بخل کی وجہ سے زکات نہیں دیتا، زکات کیا ہے؟ فرض ہے. بخل کی وجہ سے اپنے بیوی بچوں کا خرچہ نہیں دیتا، یہ خرچہ دینا اس کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے. تو یہ نہیں دے گا تو یہ کیا ہوا؟ یہ بخل حرام ہوا، یہ اس کے لیے گناہ کا سبب بنا. اچھا، اور آگے کہتے ہیں یا بخل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچہ نہیں کرتا. اب اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچہ کرنے کے دو درجے ہیں، ایک تو جو ضروری جیسے کہ زکوٰۃ، صدقۃ الفطر وغیرہ، और एक नफल, तो नफल जो खर्चा करना चाहे वो भी खर्चा करता नहीं है, तो वो है बुखला, लेकिन वो आला दर्जे वाला बुखला नहीं कहलाएगा, या बुखला की वजह से फकीरों की तरह रहता है। ये सब जो बदलाया, लिहाजा अल्लाह ताला की दी हुई नेमत का इजहार होना चाहिए। ये ना हो कि वो है तो लखपति आदमी लेकिन फटे पुराने कपड़े पहने घूम फिर रहा है, क्योंकि ये भी एक तरह से अल्लाह ताला की नाशुक्री है। जब अल्लाह ताला ने नेमत दी है तो उसको इस्तेमाल करने से उसका इजहार भी होना चाहिए। इस दौलत को इस तरह इस्तेमाल करें कि लोगों को पता चले कि अल्लाह ताला की फला नेमत उसको हासिल है। बुखला की एक सूरत यह है कि आदमी वाजिब हक अदा करता है, बीवी का वाजिब हक है, औलाद का वाजिब हक है, नफका देता है, लेकिन इस तरह अदा कर रहा है कि घर में रोजाना दाल रोटी पकवाता है, दाल रोटी, हालांकि उसके पास इतनी गुंजाइश है कि अपने घर वालों के लिए अच्छे और उम्दा खाने का इंतजाम कर सके, ये भी बुखला के अंदर दाखिल है। अलबत्ता ये बुखला खिलाफ मुरूवत, हराम नहीं कहेंगे उसे, सुना है कि नहीं, जब अल्लाह ने आपको दौलत दी है तो अपने घर वालों को अच्छा खिलाओ, अच्छा बुलाओ। लेकिन अगर बुखला के नतीजे में कोई हक वाजिब नहीं छूट रहा बल्कि इत्मीनान और फरागत के साथ भी बच्चों के हुकूक अदा कर रहा है, मगर पैसा खर्च करते हुए तबीयत पर थोड़ी सी गिरानी होती, अका उनको अच्छा खिलाता है लेकिन अच्छा खिलाने में जो खर्चा होता है उस पर तबीयत में क्या होती है, गिरानी होती है और दिल को तकलीफ होती है, तो इसमें कोई कबाहत नहीं। हालांकि ये भी बुखला की एक सूरत है, लेकिन बुखला के तकाजे पर अमल नहीं हुआ और इस बुखला ने किसी गलत काम पर आमादा नहीं किया, इसलिए ये बुखला कुछ मुजीद नहीं, लिहाजा मुजाहदे के नतीजे में ये बुखला जाहिल नहीं होता, न हिर्स जाहिल होती है, लेकिन उनका नुकसान खत्म हो जाता है, क्योंकि फिर उनके तकाजों पर अमल नहीं होता। अल्लाह ताला हम सबको रज़ाए से बचने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए, आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो आज के सबक का खुलासा इतना ही था कि ये रज़ाए जो है वो फितरी होने की वजह से आप जब मेहनत करेंगे, मुजाहदा करेंगे, तो वो कमजोर पड़ेंगे, कमजोर पड़ने की वजह से ये रज़ाइल हमसे जो गुनाह करवाते थे वो करवा नहीं सकेंगे। बाकी आप ये चाहें कि ये बिल्कुल लिया रहे ही नहीं, न रहे बांस न बजे बांसी, ये नहीं होने का, तो नया गिन तो ये किताब हमारे एक दोस्त ने भेजी थी मेरे लिए अमेरिका से, अब देखा मैंने तो मुझे बहुत पसंद आई। दुआ के सिलसिले में रात मुफ्ती अबू के सामने आपको कहा था, यहाँ दुआएं होती है, मुख्तलिफ लोग दुआएं कराते हैं, आप सुनते हैं, तो आप क्या सीखते हैं? दुआ भी एक सीखने की चीज है, अल्लाह ताला ने खुद दुआ सिखलाई। सूरह फातिहा क्या है? दुआ है। कुरान अल्लाह का कलाम है, और भी जो है अंबिया किराम को अल्लाह ताला ने दुआएं सिखलाई। दुआ वो जरिया है जिसके जरिए से आदमी बराए रास्त अल्लाह तबरक ताला से हासिल करता है। हम लोग जो है ना दुआ की तरफ तवज्जो नहीं करते, दुआ की तरफ हमारे कोई भी गांव के बुजुर्ग के पास जाए दुआ करा, वह हमने दुआ को जो है वो आखिरी दर्जा दे दिया है। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम क्या है कि तो छोटी से छोटी चीज है उसके लिए भी अल्लाह से मांगो। हदीस में आता है अगर किसी के जूते का तस्मा यानी वो चमड़े की पट्टी जो जूते पर लगी हुई है वो टूट जावे तो अल्लाह से मांगे। اب یہ جوتی کا تسمہ کتنا آسان کام ہے, ہر آدمی اس کو انجام دے سکتا ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم یہ دے رہے ہیں کہ آپ اس کو اللہ سے مانگو. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ دعا کر کے بیٹھ جاؤ, پھر تدبیر تو کرنی ہے. تو ہم لوگ وہاں یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں دعا کی کیا ضرورت ہے, تدبیر کرو. دعا ہر جگہ, جو مصیبت اتر چکی ہے, جو پریشانی آ چکی ہے, اس میں بھی دعا فائدہ پہنچاتی ہے, اور جو نہیں آئی, خالی آپ کو خطرہ لاحق ہوا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے, کسی نے اطلاع دی کہ آپ کے ضلع کے کلیکٹر کے خلاف کے پاس آپ کے خلاف کسی نے شکایت کر دی ہے, اب آپ کو خطرہ ہو گیا کہ کہیں میری گرفت نہ ہو جائے. مصیبت آئی نہیں, آنے کا امکان پیدا ہو گیا. تو دونوں آئی ہے اس میں بھی, اور جو نہیں آئی ہے اس میں بھی دعا فائدہ پہنچا دی. جس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا کو کسی حال میں چھوڑنا نہیں چاہیے. اس لیے میں نے چاہا کہ یہ کتاب, اس کے مضامین بھی آسان ہیں, اتنے مشکل نہیں ہیں کہ جس کو حل کرنے کے لیے ذرا مشقت اٹھانی پڑتی ہے. یہ تو سیدھے سادے ہیں, آپ سب کو اس کو سن کر جو ہے مسرت ہوگی. یہ حضرت, یہ بھی حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب نے کسی رمضان میں قرآن پاک کی دعاؤں کی وضاحت فرمائی تھی. وہ یہ جنہوں نے یہ کتاب شائع کی ہے, حضرت اقدس شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامن برکاتہم کو اللہ رب العزت نے ایک خاص ملکہ عطا فرمایا ہے کہ کسی بھی موضوع سے متعلق قرآن و سنت اور اکابر امت, خصوصاً علوم تھانوی و فیوز عارفی کا نچوڑ سامعین کے سامنے انتہائی آسان انداز میں پیش فرما دیتے ہیں, جس سے ہر طبقہ بآسانی فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور الحمدللہ حضرت والا کی اصلاحی مجالس کا سلسلہ کافی مقبول و مفید عام و خاص ہے, اور اس کی بدولت متعدد بھٹکے ہوئے راہیاب ہوئے ہیں اور غفلت کی زندگی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سائے میں عافیت والی زندگی گزار رہے ہیں. یہ آج کا یہ اضافہ ہونے کی وجہ سے ہمارے وقت میں بھی تبدیلی آئی ہے. کیا وقت آیا؟ ابھی آپ کو ذرا ہلکا جھٹکا دینے کے لیے 15 منٹ کا رکھا ہے, 15 منٹ میں اس میں سحری نہیں ہوگا, اس کے لیے بھی آدھا گھنٹہ, وہ 1.5 گھنٹہ آیا تھا تو ہمارے منتظمین نے جو ہے ذرا سہولت پیدا کرنے کے لیے آپ کو اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو, اس لیے کہا کہ ابھی 15 منٹ یعنی 1:15 تک, اور جماعت 2:45 ہوگی, تھوڑے 2-3-4 دن کے بعد پھر بجائے 1:15 کے 1:30 تک ہوگا, اور جماعت 2 بجے ہوگی. اس سے آپ کو کچھ فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا نا. راضی ہیں نا آپ اس کے لیے؟ آئے ہی ہیں اس کے واسطے. اور یہ آسان, یہ بہت آسان چیز ہے, ہر ایک کو آسانی سے, مجھے کوئی زیادہ سمجھانا نہیں پڑے گا, میں خالی پڑھ دوں گا اس کو. زیر نظر کتاب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ہفتہ واری اصلاحی مدارس کے بیانات پر مشتمل مجموعہ ہے, جس میں حضرت والا نے حکیم الامت حضرت تھانوی کی کتاب مناجات مقبول میں مذکور دعاؤں کی تشریحات و تطبیقات فرمائی ہیں. کچھ دعا, کچھ کتابیں ایسی ہیں جن میں قرآن اور حدیث کی دعاؤں کو جمع کیا گیا ہے اہل علم, جیسے آپ یہاں پڑھتے ہیں حزب الاعظم, یہ ایک کتاب ہے جس کو ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے جو ہے جمع کیا. قرآن کے اندر جو دعائیں آئی ہیں وہ, اور حدیث میں جو دعائیں آئی ہیں وہ, سب اس میں جمع کی گئی, اور उसको सात हिस्सों पर। अबे इतनी जखीम किताब एक दिन में रोजाना कोई दुआ के तौर पर मांगे तो उसके लिए जरा दूसरा था हमारी सहूलत के लिए किसी ने उसके सात हिस्से कर दिए, उसका नाम सात मंजिलें रख। ये मुसन्निफ के हिस्से किए हुए हिस्से नहीं है, याद रखना। किताब जिन्होंने जमा की है ना मुल्ला अली कारी, उन्होंने ये सात मंजिलें नहीं बनाई। बाद में आने वाले किसी हमारे जैसे खैर खा ने कहा कि इसको ऐसा कर दो ताकि पढ़ने वालों के लिए आसानी हो। खैर तो ये एक किताब है दुआ की, दुआ की। इसी तरह की एक किताब हमारे अकाबी में से हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने जमा की, उसका नाम है मुनाजात मकबूल। और उसके बाद हजरत ने फिर उर्दू में अशार में भी तर्जमे किए गए हैं, अरबी नहीं पर अशार ही में पूरी किताब है। दुआ एक और है हिस्ने हसीन, ये सबसे जामे किताब समझी जाती है दुआ के सिलसिले में। और भी किताबें इस मौजू के ऊपर है। तो बहरहाल ये इस किताब में हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी साहब दामत बरकात ने हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की वो जो दुआ का जो मजमुआ है जो दावत ने तैयार किया है कुरान और हदीस की दुआओं का, उन दुआओं की वजाहत में उसमें भी कुरानी दुआएं जो हैं उनकी वजाहत की। कुरान उसमें तो वो तो हदीस की दुआएं भी बहुत सारी हैं लेकिन खाली कुरानी दुआओं को उन्होंने उसको वजाहत की। मुनाजात मकबूल की तशरीह का ये सिलसिला काफी अरसा जारी रहा और अल्हम्दुलिल्लाह उसका मुअत्तदी हिस्सा मुकम्मल हो चुका। ज़ेरे नज़र मजमुआ इन्हीं कुरानी दुआओं की तशरीह है। इस मजमुए का बेशतर हिस्सा जनाब मौलाना अब्दुल्ला मेमन साहब मद्दज़िल्लहु ने जमा किया और हजरत वाला दामत बरकातहु की हिदायत पर इस मुकम्मल मजमुए की नजर सानी तखरीज और तहकीक का काम मौलाना इनायतुर्रहमान साहब ने किया है, जिससे इस मजमुए की इफादियत बढ़ गई। इस मजमुए की तैयारी में हत्तल इम्कान तस्हीह का एहतमाम किया गया है। कारीन से गुजारिश है कि अगर उन्हें इस किताब में किसी किस्म की कोई गलती या काबिल इस्लाह नजर आए तो इदारा मकतब मारिफ और कुरान को मुतल फरमाए। अल्लाह ताला आपको उसका अजर अजी अता फरमाया। दिली दुआ है कि अल्लाह ताला इस काविश को कबूल फरमा कर उम्मत मुस्लिमा के लिए ज़खीरे आखिरत बना दे और हजरत अकदस शेखुल इस्लाम दामत बरकातहुम का साया तादेर बख़ैर आफियत हम सब के सरों पर सलामत रखे और आपके उलूम मारिफ से हम सबको ज्यादा से ज्यादा बहरावर फरमाए। आमीन। अब ये दुआओं की अहमियत, आज तो ऐसे सवाल एक का वादा था लेकिन ये बात अहम जो है वो रह जाएगी इसलिए मैं पेश कर रहा हूँ। आज ही से वो दो दिन के बाद जो चीज अमल में लानी थी आज भी अमल में लाई जा रही है। बरादाना ने बुजुर्गान मोहतरम बरादाना ने अजीज, रमजान मुबारक का महीना चल रहा है और ये मुबारक महीना सब्र का महीना है। ये महीना मुआसात का यानी किसी के गम को दूर करने के लिए मेहनत करना, मुआसात गमखारी को कहते हैं, हमदर्दी और गमखारी का महीना। लिहाजा अगर ये कहा जाए कि जिस तरह ये महीना सब्र का और मुआसात का महीना है, हमदर्दी और गमखारी का इबादत का महीना है, इसी तरह ये कहना भी भेजा नहीं कि ये महीना दुआ का महीना है। और दुआ का महीना इस तरह है कि आम दिनों में तो जब अल्लाह ताला की तरफ से कोई तौफीक अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक होती है तो हम अल्लाह ताला से मांगते हैं, लेकिन इस महीने में अल्लाह जल्ला शानहु दावत देकर हमसे मंगवा रहे हैं कि हमारे पास आओ और हमसे मांगो। अगर कोई आदमी अपने दरवाजे पर खड़ा होकर किसी फकीर और नादार को अपने पास अपने कमरे में बुलाए आओ और उससे पूछे तुम क्या मांगते हो, मांगो, और जब वो मांगे एक बना चीज दे दो तो वो आदमी उससे कह जाओ बाहर निकलो और अपना रास्ता लो, क्या कोई शरीफ आदमी ऐसा करेगा? नहीं करेगा। तो जब एक मामूली शरीफ इंसान ایسا نہیں کر سکتا تو اللہ رب العالمین وحکم الحاکمین ورحم الراحمین غیاث المستغیثین یہ کیسے کر سکتا ہے کہ کسی بندے کو اپنے دربار میں بلائے اور پھر اس کو رد کر دے. اللہ نے ہمیں اپنے دربار میں بلایا, کہا مانگو, منگوایا اور پھر جاؤ بھاؤ یہاں سے. کیا اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے؟ ایک شریف آدمی نہیں کر سکتا ہے. اس اعتبار سے یہ مہینہ دعا کا مہینہ بھی ہے. دعا بڑی عجیب چیز ہے اور جتنا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو اتنا ہی اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں, اور خوش ہونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے قریب کر لیتے ہیں اور اس کے دل میں تعلق پر اللہ کا اضافہ کرتے ہیں. دعا سے اللہ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے. دوسری عبادتوں میں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں اور عین عبادت کرتے وقت ہمارا جی عبادت میں لگا ہوا نہیں ہو. نماز پڑھ رہے ہیں لیکن جی نہیں لگا ہوا ہے, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں لیکن جی, لیکن جب دعا کرتے ہیں وہ تو اپنی مرضی کی چیز مانگتے ہیں. وہ جب مانگی جا رہی ہوتی ہے تو ہمارا جی بھی اس میں لگا ہوا ہوتا ہے. تو یہ ہوا وہ عبادت ہوئی کہ جو آدمی پوری دل کی توجہ سے انجام دیتا ہے. ایک بہت بڑا اس کا فرق دوسری عبادتوں کے مقابلے میں یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جی لگا کر کے وہ اس جو عبادت کو انجام, اس کی عبادت کیا ہے؟ ادونی استجیب لکم. بھائی تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو لوگ میری عبادت کو انجام دینے سے کبر کرتے ہیں, اکڑتے ہیں, نہیں کرتے ہیں, تو جہنم میں رسوا ہو کر داخل ہوں گے. اتنی سخت وعید سنائی دعا چھوڑنے پر, بہت سخت وعید سنائی. اس لیے یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے کہ اس کے لیے کوئی شرط نہیں. دیکھو یہ سننے جیسی چیز ہے, کوئی خاص طریقہ اس کے لیے مقرر نہیں. باوضو ہونا, کچھ آداب ہیں باوضو ہو یہ ہو, لیکن وہ آداب باوضو ہونا ضروری نہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی جنابت کی حالت میں, جناب دن تو جنابت یعنی غسل کی حالت ہوتی ہے نا, غسل فرض ہو جاتا ہے, جنابت کی حالت میں ہو تو اس کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے. اگر کوئی خاتون حیض کی حالت میں ہے تو یہ خاتون قرآن کریم نہیں پڑھ سکتی, لیکن قرآن کریم میں جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو دعا کی نیت سے پڑھنے کی اجازت ہے. دعا کی نیت سے, ہاں مسئلہ سمجھ لینا, دعا کی تلاوت کی نیت سے نہیں. یہ دونوں میں فرق ہے. دعا کی نیت سے پڑھ سکتے آپ, حضور اعظم بھی پوری حائضہ عورت کو کہہ سکتے ہیں پڑھنا چاہے پڑھو, مگر نیت کیا کی ہونی چاہیے؟ دعا کی, تلاوت کی نہیں. دعا کے لیے قبلہ رخ ہونا شرط نہیں, بلکہ کھڑے ہو کر چلتے چلتے بستر میں لیٹے لیٹے دعا کرنے کی بھی اجازت ہے. البتہ دعا کے آداب میں یہ بات داخل ہے کہ مسلح پر دو زانو ہو کر اور قبلہ ہو کر دعا کرے قبلہ رو, اور زبان سے بھی مانگنے کی شرط نہیں, دل سے بھی دعا کر سکتے ہیں. یعنی دعا کے لیے اللہ تعالیٰ نے زبان ہلانے کی بھی شرط نہیں رکھی, بلکہ دل سے مانگ لو یا اللہ مجھے یہ چیز دے دیجئے, یا اللہ میری یہ حاجت پوری کر دیجئے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو اتنا آسان کر دیا کہ کوئی اور عبادت اس کے برابر آسان نہیں. مثلا نماز ہے, اس کا ایک خاص طریقہ ہے, اس کے شرطیں اور ارکان ہیں, لیکن دعا کے لیے نہ کوئی شرط ہے, نہ رکن ہے, نہ کوئی خاص طریقہ, بلکہ جس طرح چاہو دعا مانگ لو. ہمارے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ الحمدللہ مجھے کبھی اس میں تخلف نہیں ہوا کہ جب میرے پاس کوئی آتا اور یہ کہتا حضرت مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے, تو حضرت فرماتے ہیں تو بلا تاخیر فوراً میرا دل اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے یا اللہ پتا نہیں یہ کیا مسئلہ پوچھے گا, اس مسئلے کا صحیح جواب میرے دل میں ڈال دیجئے. اب دیکھنے والے کو پتا بھی نہیں چلا کہ کیا ہوا, لیکن دل کے اندر باتیں ہو گئی. بقول شخص میان عاشق و معشوق رمزیس کرامن کاتبی رام خبر دیس, اس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کر لیا جاتا ہے. بہرحال اس دعا کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی شرط نہیں رکھی. ایک طرف تو اس ماہ رمضان کو دعا کا مہینہ قرار دیا جا رہا ہے اور ہر رات کو اللہ تعالیٰ کا منادی آواز دے رہا ہے مجھے پکارو, اور اس پکارنے پر کوئی شرط عائد نہیں فرمائی, بلکہ جس طرح چاہو پکارو. دیکھیے جب آدمی بیت الخلاء میں ہوتا ہے تو وہاں پر نہ تلاوت جائز, نہ زبان سے اللہ کا ذکر کرنا جائز. اس وقت تو انسان اپنی گندگی کو باہر نکال رہا ہے, اس وقت زبان سے دعا کرنا جائز نہیں, لیکن دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو, اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو تو اس کی اجازت ہے. دل زبان سے یہ دعا ایسی چیز ہے کہ اگر تم اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے بھی مانگو, وطن یہ اللہ مجھے ملازمت مل جائے, میرا رزق میں برکت دے, یہ اللہ مجھے کشادہ اور عافیت روزی دے, مجھے صحت عطا فرما, میرے گھر والوں کو صحت دے, یہ سب دنیاوی حاجت ہیں. ان دنیاوی حاجتوں کو مانگنا بھی عبادت اور ثواب کا عمل ہے. یعنی یہ بھی کیا ہے, یعنی ہم حاجت ہم اپنی مانگ رہے ہیں اور اللہ نے اس کو درجہ دیا کائی کا عبادت کا, ہم خرما و ہم ثواب جیسا مسئلہ ہو گیا. اس کریم کی بارگاہ ایسی ہے کہ پہلے تو ہمیں بلایا کہ آؤ اور ہم سے مانگو, اور جب مانگنے کے لیے بندے ان کے پاس پہنچے تو فرمایا جو کچھ مانگ رہے ہو وہ تو ہم بعد میں دیں گے, لیکن تمہارے اس آنے پر اور مانگنے پر تمہارے لیے فوراً عبادت کا ثواب لکھ دیا. عبادت تو لکھ نہیں گئی نہیں, وہ دعا تو قبول ہوگی, اس کا نتیجہ تو بعد میں ظاہر ہوگا, لیکن یہ عبادت تو ہو ہی گئی. اور جتنی دعا کرو گے اتنا ہی اجر و ثواب, اور یہ تمہارے مانگنے کا انعام ہے جو فوراً تمہیں دے دیا گیا. اسے بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ وہی دعا کروں اتنی دیر قرآن پڑھوں, تو جس طرح قرآن پڑھنا عبادت ہے اس طرح دعا کرنا بھی کیا ہے عبادت, تو وہ بھی ثواب کا کام, یہ بھی ثواب دعا میں کوئی یہ نہیں چند. کوئی ایسا کریم ہوگا جو صرف اس بات کا انعام دے کہ تم میرے پاس مانگنے آئے, لہذا اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے قرب پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھتا ہے, اس لیے دعا کو معمولی مت سمجھو. لہذا جس طرح یہ مہینہ دوسرے اعمال کا مہینہ ہے, اسی طرح دعا کا بھی مہینہ ہے. ہمارے حضرت عارفی ڈاکٹر عبداللہ صاحب کا معمول یہ تھا کہ رمضان مبارک ناصر کے بعد سے لے کر مغرب تک مسجد میں رہتے تھے اور اپنے جو معاملات ہوتے ان کو پورا کرتے, اس کے بعد سارا وقت دعا میں گزارتے تھے, افطار تک ہاتھ اٹھا کر مانگتے رہتے. اس دعا میں دنیا بھر کی حاجتیں, آخرت کی حاجات, اپنی حاجات, اپنے گھر والوں کی حاجات, اپنے عزیزوں کی حاجات, اپنے تعلق والوں کی حاجات, ایک ایک کا نام لے کر مانگتے, ایک ایک کا نام لے کر. یہ بڑے حضرات جو ہیں ان کو معمولی مت سمجھو. حضرت شیخ نور اللہ عمر قدو کی خطوط جب آتے ہوں میں یہاں کے قیام کے دوران, تو یہاں جو لوگ سہارنپور میں حضرت کے خاص تھے مولانا نصیر الدین صاحب محمد بکا نظام سنبھالتے, ان کے جو نواسے پوتے چھوٹے چھوٹے ان کے نام خطوط میں لکھے ہوئے ہوتے تھے کہ ان کی طرف سے بھی میں نے سلام پیش کیا, ان کے لیے بھی میں نے دعا کا اہتمام کیا. یہ احسان شناسی ہے, یہ مزاج بنانا چاہیے. ہم تو دو چار نام لے لیتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں, نہیں, جن کے ساتھ تعلقات ہیں ان کو پورا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ ایسے وہ میرے لیے دعا کریں, میرے بچوں کے لیے بھی دعا کریں, میری بیوی کے لیے بھی دعا کریں, میرے ابا کے لیے بھی دعا کریں. تو ہمارا کیا جاتا ہے, زبانی تو اعلانی, دینے والا تو ہمیں تھوڑا جب میں سے دینا ہے. تو یہ, اور دوسری بات یہ کہ بندہ جب غائبانہ حدیث میں آتا ہے, غائبانہ جب دعا کرتا ہے میں نے ان کے لیے دعا کی, ایک تو ابھی دعا ایسی کروں کہ یہ سنیں, تو اس میں تو یہ شبہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں ان کو خوش کرنے کے لیے جو ہے مسکے مار رہا ہوں, سمجھا ہے کہ نہیں. لیکن یہ نہیں ہے, ان کی غیر حاضری میں میں دعا کر رہا ہوں, تو یہاں تو کہاں مسکے مارنے کی بات نہیں. اس دعا کے متعلق کہ مومن اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے, تو اس وقت فرشتہ اس کی دعا پر کہتا ہے آمین ولک مثلہ, یہ تمہاری دعا قبول ہو اور اللہ تعالیٰ تمہیں بھی وہ نعمت عطا فرمائیں. بعض اکابر وہ تھے حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو چیز میرے پاس نہیں ہوتی تھی میں اس کے لیے دوسروں کی دعا, جیسے ہم مقروض ہیں نا, ہمارا قرضہ ہے تو ہم یوں دعا کریں کہ اللہ سارے سب مقروضوں کا قرضہ ادا کر دے, یا اپنا کوئی دوست بڑا مقروض ہے جس کا حال ہمیں معلوم ہے اس کا نام لے کر اس کے لیے دعا کریں, اس کو تو پتہ بھی نہیں. جب ہم اس کے لیے دعا کریں گے اللہ اس کا قرضہ ادا کر دے, تو فرشتے کیا کہیں گے, آمین اے اللہ اس دعا کو قبول فرما, بلکہ مثلہ اور اس کو بھی اتنا ہی دے دے, اس کا بھی قرضہ ادا کر دے. کتنا آسان راستہ ہے بھائی, کتنا آسان راستہ ہے اللہ تعالیٰ سے لینے کا, لیکن ہم ہی ہیں, تو ہی نادہ چند کلیوں پر خلاد خناد کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج تنگی ازامہ بھی ہے. تو اپنے شیخ کا معمول بیان کرتے ہیں, میں اسی کو کہا ہمارے شیخ کا بھی یہی معمول تھا, مانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط آپ پڑھو آپ کو پتہ چلے گا. تو اس دعا میں دنیا بھر کی حاجات, آخرت کی حاجات, اپنی حاجات, گھر والوں کی حاجات, عزیزوں کی حاجات, اپنے تعلق والوں کی حاجات, ایک ایک کا نام لے کر مانگتے. اور جب ہم میں سے کوئی حضرت سے ملاقات کرتا تو حضرت فرماتے بھائی میں تمہارا نام لے کر تمہارے لیے دعا کرتا ہوں, میں تمہارا نام لے کر تمہارے لیے. یہ اطلاع اس لیے دی جاتی تھی کوئی احسان جتانے کے لیے نہیں, بلکہ اس کا جی خوش کرنے کے لیے. اس لیے کہ تعلق والے کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے دعا کرتے بھی ہیں یا نہیں, تو کہیں گے تو ان کا جی خوش ہوتا ہے. ایک مرتبہ میں نے حضرت والا سے عرض کیا, حضرت ہم نے بھی آپ کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کی, یعنی اثر بعد کا وقت ہم نے طے کیا کہ ہم اس طرح دعائیں مانگیں گے, لیکن گھر والوں کا کہنا یہ ہے کہ سارا دن تو آپ ہوتے نہیں گھر میں, اثر کے بعد آپ ہمارے پاس گھر میں آ جایا کریں, اب ہمیں کیا کرنا چاہیے, نہیں تو دعا مانگیں گے تو یہ ہمارے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی. حضرت نے فرمایا گھر والوں کی بات مان لو اور معاملہ دعا وغیرہ جتنی ہو سکے گھر میں کر لیا کرو, مسجد میں بیٹھے بغیر گھر میں بھی تو کر سکتے ہیں. جو طبیب ہوتا ہے وہ مریض کو اس کے مزاج کے مطابق نسخہ دیتا ہے. بہرحال یہ مہینہ دعا کا مہینہ ہے, اس لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر اس کے لیے بیٹھنا کوئی خاص حیثیت اختیار کرنا ضروری, ہر وقت دعا مانگ, ہر وقت دعا مانگ سکتے ہیں آپ, مجسم دعا بن جائے گی. اللہ سے مانگتے رہو, جو چیزیں تمہارے حق میں فائدہ مند ہوگی وہ ضرور دے دی جائے گی. بعض اوقات ہم اپنی نادانی سے اللہ تعالیٰ سے ایسی چیز مانگ لیتے ہیں تو ہمارے حق میں اچھی نہیں ہوتی, تو کیا وہ اللہ تعالیٰ اللہ وہ نہیں دیتے, یہ تو بیوقوف ہے, اس کو معلوم نہیں یہ چیز کے حق میں خیر نہیں ہے, اس نے بھلے مانگ لی لیکن میں اس کو یہ نہیں دوں گا, اس کے بدلے فلانی چیز دوں گا. یہ جیسے کوئی بچہ ماں باپ سے کہے مجھے چھری دے دو, نادان بچہ یہ نہیں جانتا کہ جب یہ چھری مجھے مل جائے گی تو میں اپنا ہی کام تمام کر لوں گا, چنانچہ ماں باپ اس کو چھری کے بجائے کوئی اور چیز دے دیتے ہیں. اسی طرح ہمارا مالک بھی ہماری مانگی ہوئی چیز دینے کے بجائے کوئی اور چیز دے دیتا ہے, اس لیے جو چیز ہم مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے مضر ہوتی ہے, نقصان دہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ وہ چیز نہیں دیتے بلکہ اس کے بدلے کچھ اور دے دیتے ہیں. وہاں فضائل رمضان میں یہ بات حضرت شیخ نے سمجھائی ہے دعا قبول ہونے کا کیا مطلب, تین چیزیں میں دوسری چیز دوں گا, کچھ اور دینے کا کیا مطلب, اس کا مطلب یہ کہ جب کسی بندے نے دعا مانگی تو صرف مانگنے پر اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اب اگر کوئی چیز ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی اور وہ چیز ہمارے حق میں مناسب نہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کے بدلے کچھ اور دے دیں گے, اور یہ کچھ اور دعا کا اجر اضافی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں میرا بندہ مجھ سے ایک فضول چیز مانگ رہا تھا جو اس کے لیے مناسب نہیں تھی, نقصان دہ تھی, میں نے اس کو وہ چیز نہیں دی, اب میں اس کو دوسری چیز دوں گا اور وہ میں اپنی پسند سے دوں گا. اور اس نادان بندے کو جب اس کی مانگی ہوئی چیز نہیں ملے گی تو اس کا دل ٹوٹے گا, اس کے دل میں افسردگی پیدا ہوگی, کچھ غم ہوگا, اس غم اور افسردگی پر بھی اس کو ثواب دوں گا. اس طرح میرے مالک نے اپنے سخاوت کے خزانے میرے مالک نے اپنے سخاوت کے خزانے ہم کھولے ہوئے ہیں.